حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں تو بڑی مشکل سے عین غروب شمس کے قریب نماز عصر پڑھ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تو ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بطحان میں گئے، آپ نے بھی وضو کیا اور ہم نے بھی۔ پھر غروب شمس کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 1367۔